Hei, Arne! Hei, hei, Arne! Er det deg, Agit? Ja, visst det meg, Agit. Ja, så ute på tur, Agit. Ja, ute og lufte katta. Ja, ser du det. Du, det flyalarm? Ja, det det signalet som betyr lytt på radio. Det krig? Nei, det lyst av Bjørnsjå. Showet som ikke har råd til å ha med Per Aabel, Wenche Foss, Liv Ullmann, Arve Tellefsen, Henke Kolstad og Wenche Myhre. Denne gangen hadde vi faktisk råd til å ha med Liv Ullmann. Velkommen hit til studio, Liv Ullmann. Takk for det. Men du ikke den Liv Ullmann som nordmenn flest, og for den saks skyld utlendinger vel kjenner best, stemmer det? Nei, det det riktig det for så vidt, men jeg får veldig mange telefonsamtaler da. Jaha, ja, så hvorfor det? Ja, masse ukjente folk, ofte fulle, som ringer meg til alle døgnets tider, og spør meg om jeg Liv Ullmann. Ja, sier jeg, for det jeg jo, ikke sant? Ja, fortell noe trist da, sier de. Å nei, jeg ikke den Liv Ullmann, sier jeg. Ja, men det var trist, sier de, og så legger de på. Akkurat. Har du noen gang truffet den andre Liv Ullmann? Nei, jeg vet ikke engang hvordan han ser ut, ja. Nei, nettopp. Vel, da tror jeg vi setter strek her. Takk for at du kom. Ja, her skulle vi egentlig, mine damer og herrer, hatt en applaus. Vi hadde nemlig tenkt å ha publikum i studio i dag, men på grunn av den såkalte revykrigen i Oslo i høst, så var det faktisk umulig å få tak i folk. Ja, vi gikk til og med så langt at vi forsøkte å leie publikum fra Manpower, men det gikk ikke det heller, for de var allerede leid bort til Dag Frøland. Men det skal i hvert fall bli musikk. Victor Should Have Been a Jazz Musician fra den nye LP'en til Grace Jones.